สัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโกวินาศตุมาเตภวตันตารายโยสุขีดีอายุโกภวาปิวาทานสีลิสนิจังวุฒฐาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังบาลัง